Temat zahaczający o metafizykę, poruszany przez Piotra Lisca Mizernego z 1984 i gładko przechodzimy do matki, w zasadzie można by rzec, punk rocka i całej tej później całej tej zgrai różnych gatunków wywodzących się właśnie od punka. Niestety tutaj przychodzą do mnie wiadomości, że akurat to, co wszystko puszczam, się podoba. Ja pozdrawiam, dziękuję za te informacje. Przed Państwem, jak powiedziałem wcześniej, matka punk rocka, Patti Smith i Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations. Czytałem, że prognozy na najbliższe 5 lat, jeżeli chodzi o sprzedaż nośników takich tradycyjnych typu płyty winylowe, płyty kompaktowe, czy kasety, czy też pendrive'y, bo też w tej formie były sprzedawane płyty, odejdą już do takiego bardzo niszowego przedziału, w którym tylko kolekcjonerzy będą oczywiście nabywać za rzecz jasna wygórowane ceny te nośniki jako taki archaiczny wspominek z przeszłości. Wszystko przerzucone zostanie do internetu i to nas właśnie, proszę Państwa, czeka, czyli z płytami jest tak jak z węglem, że mimo, że się go dużo wydobywa, to jednak już jest zapowiedziane, że od niego odchodzimy. Przed Państwem Radiohead i No Surprises. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Przepłynąć choć poprzez męczy, na jej jest nowy drugi grzech. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej drugi Zespół, który zawsze furor robi na wszystkich gotyckich imprezach i nie tylko, takich też, gdzie można oczywiście ubrać się w fantazyjny strój. Niemniej jednak oczywiście powiem Państwu szczerze, że mnie się ten zespół zupełnie nie kojarzy z gotykiem. Sisters of Mercy i Lucretia My Reflection. Oh.

Oczywiście to wszystkiego nie tłumaczy, że urodziło się w takim czy innym okresie, ale akurat w przypadku Rafała Kwaśniewskiego jest to wyartykułowane właśnie w piosence pod tytułem Urodziłem się w komunizmie, a sama formacja, której oczywiście dowodzi Rafał, nazywa się PRL. We'll be right back. tam, gdzie są. Ja urodziłem się w komunizmie, tak jak moja babcia i dziadek, wychowałem się w nim. Ja urodziłem się w komunizmie, dlatego jestem teraz tu, gdzie jestem, a oni są. No, oby już takiej sytuacji nie doczekali nasze dzieci, nasi synowie, nasze córki, żeby się musiały rodzić w komunizmie, tak jak myśmy się rodzili. Tego oczywiście im z całego serca życzę. A teraz posłuchajmy wielkiego przeboju z płyty Fat of the Land grupy Prodigy pod tytułem Firestarter. płyta, nad którą grupa Prodigy pracowała najdłużej, najbardziej ją wycacała, wychuchała, Fat of the Land. Oczywiście będziemy do tego wracać w kolejnych sytuacjach na antenie Polskiego Radia. Jest godzina 2:55, to jest Apteka Nocna, się nazywam Jędrek Kodymowski, a przed państwem Pustki o krok. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Właściwie taką najistotniejszy okres w swojej karierze przeżywał w latach 80., w zasadzie nawet na początku lat 80. Mowa jest o Garym Newmanie, chociaż jego powrót też stał się sensacją i myślę, że zrobił to w sposób perfekcyjny pod względem muzycznym i literackim. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, choć wiadomo, że jeżeli ktoś chce, to zawsze do czegoś się doczepi, jak ten rzep u